قالوا گفتن ملا ان هذان لساحران. همیشه وقتی که یک گروه دیگری چاپلوسا وجود داره که ملای قوم است، قالوا گفتن ان هذان نیستن این دو نفر، مگر لسا ان هذان لساحران، هر آن این دو جادوگرند، یوریدان میخواهند ان یخرجاکم که بیرون کشن شما را من ارضکم از سرزمینتان، به سحرهما به زور جادوی خود، و یذهبا به طریقتکم المثلا و ببرد شما را از راهی که بر شما تهیه دیده شده آراسته کرده شده از طرف پدرانتان، او طریقه ای که آراسته است برای شما میزیبد به شما، اون نور را و نور آواز را از شما دور بکند، در حقیقت حمیتش را بر شور میدهد. ببینید که اول خوی دو نفر پیغمبر نیستند، این فکر نکنید این دو نفر جادوگری هستند، چرا جادوی خود استعمال میکنند، میخوان که بیرون بکنه شما را از سرزمینتان، با چی؟ به سحر هما، به زور جادوی خود، و یذهب و ببرد به طریقتکم المثلا، راه شما که شما آن را تعیین کرده اید، و راهی که شما ممثل آن هستین، امور را از پیش شما ببرد، فاجمعوا کیدکم فجمع آورید تدبیر خود را، ثم اتو صفا، سپس بیایید صف کشیده، و قد افلح الیوم من استعلا، و یقینا که رستگار شد امروز من استعلا آن که غالب آمد، امروز که هر کس غالب آمد او کامیاب است. ای وزیرا و ای کسایی که گرداگرد است دیگه، یگان بار مف گپا همیشه میامیزدن اینا بر صحرا چی میگن، اتون کالایتون اتون بوده باشه، نظمتون اتو باید باشه، انتو حرکت بکنید، پس کارهای مفتکیره برشان شروع کرد. خیال میکنید که به این تجملات ظاهری میتونیم که کامیابی را به دست بیاریم. در مقابل قوتهای اسلامی هم همیشه که کفار کار میکنه سر ظاهری میچسبن، خیالش میگه که قطعه که کلان بسترها در پشتش بکنیم کار جور میشه، با او نمیشه، سیش نه، کسی که عقیده نداشته باشه والله هیچ کاری از پیش بگیری. مهم نکته برای یک انسان ایمانش است، ایمان از پیش بگیری به این گپای دیگری ظاهری والله که قدم هم باند. قالو گفتن یا موسی، ای موسی، مشوره کردن، اما ان تلقیه، یا اینکه تو اندازی، و اما ان نکون اول من القا، یا باشه ما اول کسی که سحر خدا شروع بکنیم و بیاندازیم. قالو گفت حضرت موسی بل القو، بلکه شما بیاندازید، فاذا حبالهم، پس ناگهان ریسپانهایشان و عصیهم و ریسپانهایشان، یخیل الیه، متخیل گردید به موسی علیه السلام، من سحرم به سبب جادوی آنها، انها تسا، گویا که می دود. ریسپانا را که انداخت، یخیل الیه، به موسی علیه السلام اتو ظاهر شد که انها تسا، این ریسپانا خود می دود. اتو یک چیز را جور کرد که ریسپانا حرکت خود شروع کردن، مانند مارواری. و طبیعی که این ریسپانا اتو جور شده بود که سر و قواره و همه چیزش به اسلام مارواری بود. حرکت هم یا شروع کردن، خلاص بسته شدن هم شروع کردن. فاوجس فی نفسه، پس دریافت حضرت موسی علیه السلام فی نفسه، در نفس خود خیفتن، ترسی را. فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، موسی علیه السلام در نفس خود یک ترسی را احساس کرد. من هست یک انسان، انسان طبیعی است که فطرتی دارد که او حالت که دید، این رسوانه را که حرکت دید، این غالمغال که شنید، این تحیر مردم که گرفت، کیچی شد. به این باره دیگر چون ریسپانا را به نهایت زیاد کرده بودن، میگه بیش از 4.5 ریسپانا را یا انداخته بودن، این کل زمین شور میخورد. حضرت موسی به این ترتیب که از ما خواهی یک دونه ریس اصا اصا، اگه این را پرتن به 4.5 چی معلوم خواهد شد، از این خاطر یک رقم فکر کرد. قلنا گفتیم لا تخف، ای موسی ما ترس، انک انت الاعلا، هرنه توی غالب، تو هستی غالب، و الخی ما فی یمینک، بی انداز آنچه که در دست راست توست، تلقف و ماسن او، تا فرو برد چیزی را که ساختن این مردم، تلقف و ماسن او، آنچه که جور کردن کلش فرو ببرد، و القی بنداز، ای موسی، ما فی یمینک، آنچه که در دست راست توست، تلقف تا فرو ببرد ماسن او، آنچه که ساختن این مردم، 4.5 دانه ریسپان یک بار خورد بکند. انما جز نیست که سنه و کید و ساحرین، هرچی ساختن فریب جادوگر است، هر چی که ساختن فریب جادوگر است، در حقیقت هیچ چیز نیست. جادو چیز تخیل، واقعیت فرمون رسوان رسوان است و هیچ دمار نمی شود. بنابراین از این نترس. و لا یفلح الساحر حیث اتا، و رستگار نمی شود ساحر حیث اتا، از هر طریقی که بیاید، از هر راه و وسیله که استفاده بکند ساحر کامیاب نمی شود در مقابل. چرا؟ دروغ است. حضرت موسی علیه السلام امور رسپائیچی خود انداخت، عصای خود انداخت. وقتی که انداخت فالقی سحرت سجدن، با مجرد عصایی که انداخت و آنچه که در این مجلس بود، یعنی 4.5 ساعت دانه رسپانا را یک بار بلعید، به یک کش کردنش در شکمش خود برد و می داشت به یک بار سفید شد. این حالت و کرانی از این اجده ها را که دید، فرعون هم مفتید، دیگه هم مفتید. بعضی از مفسرین میگه که تعداد از پیشابشان رفته بودند. تعداد یک حالتی بود، چوکی ها شکست، گریختنی بود که این چی حالی شد. این یک حالت هم سرش آمد. ساحرها این حالت دید، وقتی که این گپ سحر نیست، سحر ای تو کار کرده نمیتونن. فالقیه پس انداخته شدن از سحرات ساحرها به اساس رابی که از الله جل جلاله در اینجا گرفتن. سجدن سجده کنان، قالو گفتن آمنا برب هارون و موسی، ایمان آوردیم پروردگار حضرت هارون علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام. این کنفرانس رو ختم شد، این جلسه ملتقه خو رفت، هر کس خو گریخت، دیگه دمیجا کسی نبود که این تحقیق بکنه که چه رقم شد. فقط ثابت شد که آنچه که حضرت موسی علیه السلام داده این تو یک شی واقعی بود و ادعای حضرت موسی هم عادی نبود. و مردم به تو گفت که ما فقط اینقه میخوایم که ما پیغمبر هستم، الله ما را فرستاده است که جز یک الله کس دیگر را عبادت نکنه و ما من حیث پیغمبر خدا آمدیم که مردم را از ظلم خلاص بکنیم. این پیام خود اول گفت، باز هدف خود از معجزش بیان کرد. مردم هم هدف را گرفتن، هم معجزه را دیدن و از طرف دیگر این پیام که گفته بود خود با خود ساحرها هم ایمان آوردن. قال گفت فرعون علیه لعنه، آمنتم له، ایمان آوردید موسی را، قبل ان آذن لكم، پیش از آن که ما برای شما اجازه بدهم. انه لکبیرکم، مسلما وی ام کلان شماست، الذی علمکم السحر، که آموخته شما را جادو. استادتان حضرت موسی است، دیروز که کلانا بودند، آلی استاد شد. فلو قطعن ایدیکم، خام خام ببرم دستای شما را، و ارجلکم پاهای شما را، من خلاف بر خلاف یک دیگر، ولو صلیبن نکم، و هر انا بدار کشم شما را، فی جزوع نخلی و تنهای خرما، ولتعلمن ایونا اشد عذابا و ابقا، و خامخوا بدانید که کدام یکی ما سختر است در عذاب و ابقا پاینده تر است. پاینده تر کیست؟ ما یا موسا؟ عذاب ما یا عذاب موسا؟ قالو گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا، هرگز اختیار نکنیم تو را ای فرعون، همین پاچایی تو را، همین وزارت تو را، همین مشاورت تو را. علاما جاءنا من البینات، در برابر آنچه که آمده بسوی ما از بیانات واضح و معجزات آشکار. والذی فطرنا، و از آن که آفرید ما را، فقضی پس بکن، ما انت قاضی، هر چی که تو میکنی دست ما را قطع میکنی، آویزان ما را میکنی، امو کار بکن، زیرا تو که بکنی چی خواهد بود. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جزی نیست که تو فیصله میکنی و میکنی عملت را در باب امی زندگی دنیا. در زندگی دنیا یک نفس دارم، امی را بکشی چه خواهد شد. انا آمنا بی ربنا، هر ما ایمان آوردیم به پروردگار خود، لیغفر لنا، تا بیامرزد برای ما خطایانا، گناهای ما را، ایران با ما بیاموزد، و ما اکرهتنا علیه، و آنچه که مجبور کردی ما را بر آن، من السحر از جادو. زیرا در اول که اینا با هم با اثر رو نجوا اتو که ششتن، یک دیگر خود گفتن که آمردکن وضعیت دیگر رقم است. همین هدفی که ای پیشکش کرد که جز الله کسی دیگر را عبادت نکنه، ظلم نکنه. ما خود که سحر جادو میکردیم به خاطر که پیسدار شویم، از جیب مردم پول بگیریم، این خود گب پول ایش نزد و این طرف یک پیام بسیار بزرگ داد، بیا که از امی تیر شویم. آستاسا میخواستن که عقب بروند، ولی فرعون گفت که تیز کارا بکن، برنان خوردن آمده، یک مردان که بر شما جمع شد برای چی؟ بازور اینها را وادار کرد. ایجا میگه و ما اکرهتن علیه، آنچه که جابرانه بر ما کردی. من سحر از جادو، والله خیر و ابقا، والله بهتر و پاینده تر است از چوکی و از عظمتهای تو کرده. اینه من یأتی ربه، این از کلام سحر است و بعض علما میگه از کلام الله جل جلاله است. اینه من یأتی ربه، هر کی بیاید نزد پروردگارش مجرمان گناهگار، فان له جهنم، هر آن او را از دوزخ، لا يموت فيها ولا يحيى، که نم بمیرد در آن و لا یحیی و نه زندگی بکند با آسایش، نه جای آسایش است و نه هم باز بمرد. و من یأتیه مؤمنا، هر که بیاید مسلمان و مؤمن، قد عمل الصالحات، در حالی که اعمال صالح را انجام داده باشد، و اولئک لهم الدرجات العلا، پس آن جماع مر ایشان راست الدرجات العلا، مراتب بسیار بلند. او چی است؟ جنات عدن، باغهای بود و باش، عدن همه مانند، تجری که می رود من تحت از زیر درختان آن، الانهار و جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن، و ذالک جزاء من تزکا، و این از پاداش کسی که الله را به پاکی یاد کرده باشد. و لقد اوحینا الی موسی، و هر ما وحی فرستادیم به سوی حضرت موسی علیه السلام، ان اسری بی عبادی، که به وقت شب ببر بندگان مرا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، پس بساز برایشان راه در بحر، يبسا خوش، در راه را در بحر خشک برش بساز، لا تخافوا، نترسی از گرفتار شدن، درکن ولا تخشا، لا تخافوا درکن ولا تخشا، نترسی از گرفتار شدن و نترسی از غرق شدن، از این کدامش نترسی؟ از این که خلاص می شود اوجا خو فرعون ساحرا رو ایدام می کرد، این طرف حضرت موسی فهمید که دیگه گپ خلاص شد، دیگه نمیتونیم با اینا زندگی بکنیم، الله هم برش وحی کرد که آل دیگه قومت حرکت بده. این به اندازه شکست خورده که نه عسکرش به استاد جایش استاده است و نه هم مامورش، نه استخباراتش، شکست که بیا یک جن سال گذشته را یاد تامه کل اگه در خطیه داخل میشود، بنان دیگه هم باش راه ها خلاص است، ای موسی برو که حرکت بکن، بهترین وقتش است. حضرت موسی علیه السلام هم با قومش حرکت داد و ایرم بفهم که نه از غرق شدن باید بترسی، راه را تمثیل کرد، فلانه طرف حرکت بکن. تبیز که حضرت موسی گفته باش که یا الله پیش روی خود بحر است، دریای رود نیل است، غرق بشیم چی تو میشود؟ الله گفت که لا تخاف و درکن ولا تخشا، نه از غرق شدن بترس و نه اینکه فرعون تو را گیر بکنه، بس بسوی که امر داد میشود اموجا برو، چرا تو میدنی برایشان راه را در بحر، ات راهی که یبسن خشک است. حضرت موسی علیه السلام اما تو کرد، فعت با هم فرعونو، پس تعقیب کردشان را فرعون، خبر شد بی جنودی با لشکرهای خود، فغشیه هم من الیم، پس فرا گرفت ایشان را من الیم از دریا، ما غشیه هم آنچی که فرا گرفت ایشان را، آنچی که فرا گرفت ایشان را موجهای دریایی بود، یکی بر بالای دیگر سرش جمع شد، و عبل فرعون قومه هو، و گمراه کرد فرعون قوم خود را، و ما هدا و راه ننمود ایشان را. ببین که فرعون قومش را گمراه کرد و ما حدا و مسئولیت خود را که همان هدایت به مردم بود او را تمثیل نکرد. هر پاشا است که چی میکنه؟ قوم خود را گمراه میکند. اگر پاشا خوب آدم باشد مردم خوب میشد، پاشا غلط آدم بود مردم خراب میکند. این نمیشه که به گپ بوده باشد، پاشا به اعمالش مردم را خراب میکند، به کردارش خراب میکند، نه به گفتارش که ما گپ بزن تطبیقش نشد. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، قد انجیناکم، به تحقیق نجات دادیم شما را، من عدویکم، از دشمنتان، و وعدناکم، و وعده دادیم شما را، جانب طور الایمنی، در جانب طور الایمنی، به جانب راست کوی طور، و وعدناکم، وعده دادیم شما را، جانب طور الایمنه، به طرف راست کوی طور، و نزلنا علیکم و نازل کردیم بر بالای شما المن و سلوا، من و سلوا را، گفتیم که کولو بخورید من طیبات ما رزقناکم، آنچی که روزی دادیم شما را، ولا تطغوا، و از حد نگذرید، فیه در آن، فیحل علیکم غضبی، که فرود خواهد آمد بر بالای شما خشم من، و من یحلل علیه غضبی، و به هر کسی که فرود آید بر وی خشم من، فقد هوا، به تحقیق هلاک شد. و اینی لغفار، و هر ان من آمرزنده ام لمن تاب، کسی که توبه کرد و آمن ایمان آورد و عمل صالحا، و و کرد کارهای شایسته ای را، ثم اهتدى، باز راه بر راه راست حرکت کرد، ثم اهتدى، پس راه راست یافت. هر کس که ایمان آورد و عمل و آمنه و عمل صالحا کارهای شایسته ای را انجام داد، ثم اهتدى، پس راه راست را پیدا کرده و یافته است. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، و چی چیز تو را به شتاب آورد از قومت ای موسی علیه السلام؟ قال گفت حضرت موسی، هم اولای علی اثری، ایشان اینک روانند در پی من، و عجلت الیک ربی لترضا، و شتافتم به سوی تو ای پروردگار من، لترضا، تا راضی شوی. یکم دفعه یعنی کسی که پیش کسی نزدیک بوده باشه و یکان مشکل در کسایی که پشت سرش هست، اتباعش هست، یا به اصطلاح او وسیله شده که در یک جای کسی دیگر را برساند و می ترسه که کدام کار خلاف نکند، دیگر پیش از پیش یکان نکته را می گوید. حضرت موسی علیه السلام به خاطر گرفتن کتاب در کوی طور خورد و همونتو به عجله رفت. یا الله، سر این مردمی که بی تربیه هستند سرش رحم بکن، زیرا خودش رو گرفته بود که فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا، بوتای تبکشه موسا، زیرا در مکان بسیار طاهر قرار داری. این تو اوجا برش گفت این مردم هایی که پشت سرش میره یک خوی عدب مدب نبود. پیش از پیش میره، یا الله، ما پیش آمدم تا که تو راضی شوی، یکان غلطی که بیقل مردم ها کردن تو نارا ببرش، این تو میکنه برش. قال گفت الله جل جلو، فا اینا قد فتنناک قومک، فإن هرنا ما قد فتنا قومك هرنا آزمودیم تو را و قوم تو را، من بعد که بعد از تو، إنا قد فتنا قومك هرنا ما آزمودیم قوم تو را، من بعد که بعد از تو، و اضلهم السامری، و گمراه کرد آنها را سامری. ای که وقت خطا آمد که غم عزیز را میخورد در پشت سر الله، دیگه برش گفت ای را خود چی میکنی که ای موسی، إنا قد فتنا قومك هر ما آزمودیم قوم تو را، من بعد از تو، و اضلهم السامری، و گمراه کرد آنها را سامری. سامری آنها را گمراه کرد. حضرت موسی علیه السلام ایران ماند که ما غمی از یارا میخوردم، پشت سر دیگه چیز برآمد. سامری از قبیله سامره بنی اسرائیل بوده. بعضی میگن که از قبطی هایی بود که منافقانه اسلام آورده بود، و بعضی میگن که نه، از خود بنی اسرائیل بود، ولی یک انسان منافق. فرجع موسى الى قومه، پس بازگشت حضرت موسی علیه السلام الى قومه، به سوی قومش، غضبان اسفا، غضبناک، افسوسناک. قال گفت یا قوم، ای قوم من، الم یعدکم ربکم، آیا وعده نداده بود شما را پروردگار شما، وعدا حسنا، وعده نیکو، وعده نیکو بر نداده که شریعت بر شما میدهد، قانون بر شما میدهد، زیر چترش قانون الهی هم زمین تعمیر بکنین و هم به آخرت داخل شوید و هم آخرت تنفذ مین شود. افطال علیکم العهد، آیا دراست بر شما زمانه؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا خواستید که فرود آید بر بالای شما غضب من ربکم، غضب از طرف پروردگارتان، فاخلفتم موعدی، پس خلاف کردید وعده مرا. چی کار سر شما شده؟ چرا تو غلط کاری؟ من کجا رفته بودم و چی شما چی را شروع کردید؟ قالو گفتن ما اخلفنا موعدک، خلاف نکردیم وعده تو را ای موسی، بملکنا، با اختیار خود، ولکن ما حملنا اوزارا من زینت القوم، حملنا، بار کرده بودیم، اوزارا من زینت القوم، بارهای سنگینی از زیور قوم فرعون، فقذفناها، پس انداختیم آن را، فکذلک القى السامری، همچنین انداخت ساموری آن را در کوره، و چنین گوزاله از پیش ساخت، و اخرج، پس بیرون آورد از آن زیورات، لهم برای ایشان عجلن و گوزاله که جسدن کال بودی، لهو خوارون، او را آوازی بود. فقالو گفتن هذا الهکم و اله موسی فنسیه، ای از معبود شما و معبود موسی علیه السلام فنسیه، پس او را فراموش کرده، اصلی در کوی تور می رود. این تیار بر ما ساخته شده. ما به اختیار خود میگه ای کار نکردیم، ولی حمل کرده بودیم اوزار قوم بنی اسرائیل را. ایتو یک رواج بود که قبل متعذر کس برای عروسی ها یکی از دیگر عاریت می گرفت زیورات را. در این شب بسیار زیاد از فرعونی ها به چیز عاریت را برای بنی اسرائیل دادند. و سامری به مردم گفت که ببینین، سامری خب بسیار انسان چالاکی بود. در روز اول که اونجا حرکت میکردن دید که مردم قبیله را دید بنی اسرائیل که با بتایش سجده میکردن. رو آوردن به حضرت موسی گفت که اجعل لنا الها کما لهم الهه، و ما هم یک معبودی بساز طوری که به اینها ساخته شده است. حضرت موسی سرشان قهر کرد. سامری فهمید که این مردم خو دلش به بت پرستی میشود. او که او طرف رفت میدان را خالی دید، گفت که ببینین امو زیورات به ما بتین، شما خوب مردم هستین، او خو حلال برای شما نیست، ما برای شما یک چیزی میسازیم که به خدا نزدیک شوین. فورا این مردم تشنه بودن، برشان داده شد. وقتی که داده شد فاخرج لهم، پس بیرون کرد برای ایشان عجلن جسدن له خوار، یک گوساله و کالبدی که او را آواز بود. شمال که ایزار برش داخل میشد از زبانش یک اشپلاق واری از پیش یک چیزی میکشید. فقالو گفتن هادا الهکم، یقینا امین معبود شماست، و اله موسی فنسی، و معبود موسی فراموش کرده شده. دیجا که می فقالو میگوید یعنی جمع را میارد، یعنی در پهلوی ساموری یک تعداد دیگری هم وجود داشتن که را تشویق به کار کردن و از طریق میخواستن کار را بکند. افلا یرون، آیا نمیبینند، الله یرجع الیهم قولا، که جواب نمیدهد به ایشان سخنی را، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، و اختیار ندارد ایشان را ضرر و نفعی. ولقد قال لهم هارون من قبل، و تحقیق گفته بود برایشان حضرت هارون علیه السلام، من قبل و پیش از عودت حضرت موسی علیه السلام، یا قوم، ای قوم من، انما فتنتم به، جز نیست که آزمایش کرده شدید به ای گوساله، خدا شما را امتحان کرده به ای، و ان ربکم الرحمن، و جز نیست که پروردگار شما ذات مهربان است، لال عجل، نه ای گوساله که شما او را عبادت میکنید. فتبعونی، پیروی بکنید مرا در راه توحید و یکتا پرستی، و اطیع و امری، و فرمان برید حکم مرا. قالو گفتن لن نبره علیه عاکفین، همیشه ما بر آن مجاور هستیم سید، همیشه سرش مجاور خواهیم بود، حتی یرجع الینا موسی، تا که موسی بر ما بیاید. اگر از خدا که خدای خوبی دیگر داشت باز تبدیلش میکنیم دیگر، چی گفت است؟ قال گفت حضرت موسی علیه السلام، بعد از اینکه مراجعه کرد از کوه طور، الوه هم در دستش است، امید بسیار زیادی دارد که انشاءالله این مردم هدایت می شود. وقتی که وضعیت را دید، قال گفت یا هارون، ای هارون، ما منعک اذ رأیتهم، چی شده تو را که باز نداشتی مردم را از این گوساله پرستی که شروع کردن؟ دلو که دیدی که اینها گمراه، اذ رأیتهم دلو، وقتی که دیدی که اینها گمراه شدند. الا تتبعنی، الا تتبعنی، که عقب من نیامدی، تتبعنی، چرا عقب من نیامدی، و چرا آن که پیروی کند مرا چرا با او نزدیک نشدی؟ ببینی که عقب من نیامدی، از آن که پیروی بکنی مرا، فعصیت امری، آیا نافرمانی کردی حکم مرا؟ قال گفت حضرت هارون علیه السلام یا ابن امه، ای فرزند مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مرا نه با ریش بگی و نه هم موی سرم را، اینی خشیت و هران من میترسم، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، که هران تو خواهی گفت فرقت، جدایی انداختی بین بنی اسرائیل، میان بنی اسرائیل، ولم ترقب قولی، و نگاه نداشتی سخن مرا. حضرت موسی علیه السلام وقتی که برش میگه الله، چرا تتبعنی، پیروی نکردی حرکت مرا، اما تو یک غالمغال تو که ما میکنم تو باید میکردی، یا پشت سر من میامدی، افعصیت امری، حکم مرا نادیده گرفتی؟ او برشمه که نه از ریشم بگی و نه هم سر مرا، ما ترسیدم میتانستم که در مقابل شمشیر را بکار ببرم، اقا مسلمان ها امرایم بود که اینها را مانه شام، ولی اگر یک بار شمشیر بکار میرفت، یک تعداد کشته میشد، در میان بنی اسرائیل صف واحدشان مشک است، وقتی که مشک است با تو برای میگفتی که فرقت بین بنی اسرائیل، جدایی انداختی در بین بنی اسرائیل، و حتی تا آمدن ما خوب باید انتظار نکشیدی. از این یک تعبیر میاد که شرک عارضی، گناه عارضی، ای که میاد ولی تو میفهمی که آینده از تو است، حوصله‌مندی خوب است و نگذارن که نفاق بیاید. یک بار که در یک جای خون ریخته شود، به اتفاقی بیاید با جمع کردن بسیار سخت است. در اینجا حضرت موسی را امت میگه که اگر ما شمشیر را به کار می بردم، تعداد کشته می شد، باز با آمدن تو هم این درد پس بستنش بسیار مشکل بود. از این خاطر ما خوب گفتیم که تو میایی، تا آمدن تو انشاءالله خداوند متعال اینها را پس هدایت میکند. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر، قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله جل جلاله به دنبال داستان حضرت موسی علیه السلام که هنگامی که به کوه طور جهت اخذ کتاب الله جل جلاله رفته بود و در اوجا الله برش گفت که ما امتحان کردیم قوم تو را به قضیه دومگی که همانا گرفتن گوساله به حیث معبود و به حیث اله بود. وقتی که مراجعه میکنه، برادر خدا گفت که ای برادرم، آیا تو پیروی مرا نکردی؟ افعصیت امری، نافرمانی کردی حکم مرا؟ و جواب برادر خود را شنید. بعد برش این را میگوید که قال گفت فما خطبک یا سامری؟ پس چیست حال تو ای ساموری؟ تو چرا این بدبختی را رواج دادی و گوساله ساختی و مردم را به عبادت از او دعوت کردی؟ ولی فایده تو داری چی بود؟ چرا چون این عمل زشت را انجام دادی؟ قال گفت ساموری، بصرتو بما لم یبصرو بهی، دیدم چیزی که ندیدن آن را دیگران. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، پس گرفتم مشتخاک من اثر الرسول، از زیر پای فرستاده شده الله که جبرائیل امین است. فنبذتها، پس آن را انداختم در کالبد ازی گوساله، و کذلک سولت لی نفسی، و همین طور آراسته کرد برایم نفس من، همین رقم نفسم برایم آراسته کرد. ای به یک عبارت، چرا انگامی که میگه حضرت جبرائیل امین علیه السلام چندین باری که سامری او را مشاهده کرده بود در حیات خود، انگامی که با او براق و یا اسبی که او سوار بود و پیشا پیش لشکر فرعون حرکت میکرد، بعد از زیر اسب، از زیر سم اسب پای حضرت جبرائیل یک سبزه با مثل جرده که از پای خدا بلند میکرد سبز میشد، و یکی خود ایتو یک یاداشت گرفت که در این کدام حکمت است. بنان یک مشتخاک را از او جا گرفت و نتیجه از این خاک امی رقم که در او جا سبزه را سبز میکرد، در ایجا هم گساله را به سخن در آورد. این یک تعبیری است که در زیادی از کتاب ها نوشته شده، ولی معنای دومی از این وجود دارد که والله اعلم انشاءالله دقیق تر است و صحیح هم امی است، زیرا در روایتی که اول بگیریم، پس قوم موسی علیه السلام پیش بود، حضرت جبرائیل علیه السلام انگامی که در مابین رود نیل داخل شد، پشت سرش کدام مسلمانی نبود، پشت سر از او فرعون بود. بنان وقتی که ای اگر ایز بلفر سبز هم می شد، پس ای چطور تانست که او را گیر بکنه و ای خاکش را بگیرد؟ از طرف دیگری روایتی که ای هم می آید، به اندازه دقیق نیست که ای را من حیث یک اصل ادام بپذیرد، بلکه می شود که با بصرت بما لم يبصر به، امانا دیدن به معنای عقیده بوده باشد. یعنی این رقم ترجمه بکنیم که قال گفت سامری در جواب حضرت موسی علیه السلام، بصرت، ما آگاهی پیدا کردم به این دینی که تو آوردی و علم به این پیدا کردم، به ما لم یبصر بهی، و ایتو یک دیدن و ایتو یک فهمی که دیگران ندیدن آن را، دیگران فهم آن را حاصل نکردن. بنابراین بصرت به معنی بینا شدم، در آغاز، در آغاز بینا شدم، فهم دقیق را در رابطه به این ارزش و به این توحید گرفتم. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، پس دست زدم، محکم گرفتم و بعضی از ارزش هایی که پیامبر تقدیم میکرد، ارزش هایی که پیش میکرد، ما هم با او عمل کردم، در این رابطه با پیش میرفتم و عزت به اصلاح در دین جستجو کردم و او به دستم رسید. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، پس عمل کردم به بعضی از ارزش هایی که پیغمبر یعنی حضرت موسی و ما پیشکش میکرد، او را عمل کردم و در زندگی خود تطبیقش ساختم. بعد در ذهنم ای آمد که از طریق دین هم می شود که خدا به چوکی و به اقتدار و به پول برسانی. پس خوب بانه را که موسی کلان شده، از امی طریق شده که به مردم دین هم می گوید.